اسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے وہ جدھر سے گزرے یہ ادھر ادھر سے گزرے وہ جدھر سے گزرے یہ ادھر ادھر سے گزرے غمِ ہجرِ مصطفیٰ میں یہی کیفیت ہے اپنی غمِ ہجرِ مصطفیٰ میں یہی کیفیت ہے اپنی کبھی آہ دل سے گزرے کبھی چشمِ تر سے گزرے کبھی آہ دل سے گزرے کبھی چشمِ تر سے گزرے جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے میں یقین سے کہوں گا ہوئی مجھ کو دید ان کی میں یقین سے کہوں گا ہوئی مجھ کو دید ان کی کبھی ان کا سبز گنبد جو میری نظر سے گزرے کبھی ان کا سبز گنبد جو میری نظر سے گزرے جسے دیکھنے ہو جلوے کرم شہ امم کے جسے دیکھنے ہو جلوے کرم شہ امم کے وہ مدینہ طیبہ کی کسی راہ گزر سے گزرے وہ مدینہ طیبہ کی کسی راہ گزر سے گزرے جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے یہی آرزو ہے میری کہ نبی کا جام الفت یہی آرزو ہے میری کہ نبی کا جام الفت کبھی تشنا دل سے گزرے تو کبھی جگر سے گزرے، کبھی تشنا دل سے گزرے، تو کبھی جگر سے گزرے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے، فقط ان کا ہے وسیلہ جو ہمیشہ کام آیا، فقط ان کا ہے وسیلہ جو ہمیشہ کام آیا، بڑے انقلاب آئے وہ تمام سر سے گزرے، بڑے انقلاب آئے وہ تمام سر سے گزرے، یوں لگا کہ جیسے ہم کو نیا ایک جہاں ملا ہے، یوں لگا کہ جیسے ہم کو نیا ایک جہاں ملا ہے، جو دیار مصطفیٰ کی شام و سحر سے گزرے، جو دیار مصطفیٰ کی شام و سحر سے گزرے، میں مروں تو میرے لب پر ہو ریاض ذکر ان کا، میں مروں تو میرے لب پر ہو ریاض ذکر ان کا، میں مروں تو میرے لب پر ہو ریاض ذکر ان کا، یہی ایک دعا ہے یا رب، یہ درِ اثر سے گزرے، یہی ایک دعا ہے یا رب، یہ درِ اثر سے گزرے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے۔